یک شاخ گل، برنامه شماره 361. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج، لطف الله مجد، مجید نجاحی و افتتاح در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی. گوینده آذر پژوهش. سالها با آتش غم ساختیم، سال دیگر ز آتش غم سوختیم. که جان بر آتش غم سوختیم، در حرم رفتیم و محرم سوختیم. چون برآوردیم با عشقش دمی، دم فرو بستیم و همدم سوختیم. آتش عشقش چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختیم. که جانم بسوختی، ای یار سوست ام که جانم بسوختی، جان فریاد کز فرام فریاد کز فرام روانم بسوختی، پیدا نمی شود که نهانم بسوختی، oh.